dafa am benn waay bu ne benn surgaam reyal ma ci xar yi bu ci gën a duuf. te andil ma la ca gën. mu fees andi xol ba. kilifa gën a pat. te suba sa mu ne ko defal na nga defoon te andil ma la ca gën a bon. la man la defloo woon te mu nga defaat ko reyal am xar fees ko indil ma cër ba ca gën a bon. mu andi xol ba. mu dem reyatim xar fees ko indi xol. ne ko lu waral démb waral li tey. kilifa gën a ko ma lu waral xol démb. mu ne ko mu ne ko xol su bon. mu ne ko xol su baaxee lépp baax na su bonee lépp bon. lépp baax na bu bonee dara baaxatul. yàlla yàlla rafetal xol yi ak jikko yi. sa xol yi su rafetee jikko yi rafet jëf ju rafet lépp rafet. nee na bu xol yi rafetee jikko yi rafet lépp rafet. wa innama al umamu al akhlaqu ma baqiyat wa in humu zahabat akhlaquhum zahabu. nee na am na ci nit ñi ñoo xam ne téeméeri atan ñu ba ñu demee ak léegi te bu ne ñu ngi leen di waxtaanee ci Ndakaaru ba ñu demee ni ñoo ngi fi loolu dara may leen ko lu may jikko yu rafet. yàlla yàlla rafetal jikko yi. yàlla rafetal jikko yi. fan yi dama dégg lool ca Jaksaaw coow yu bari lool ak caalit gi. nee na fan yii dama toog ca Jaksaaw dégg coow yu bari caalit yu bari lool. te yàlla day bettu ñu. moo ne yàlla moom bettu ñu. lii ñu nekk di ko wax yàlla waxoon na ko démb. lii ñu nekk tey di ko wax yàlla waxoon na ko mun démb. wàññi soldat. mu di wàññi soldat. wàññi soldat dellu ci gën a rëy. ah dee gu rëy ndax yàlla waxu ko. wala nablu bismillahi rrahmani rrahim wa sala allahu ala sayidina muhammadin wa alihi wa ashabi wala nabluwannakum bi cheyin min alxawfi waaljuuci wa naqsin min alamwali waalanfusi waalsamarati su booba wa bashir alsaabirin alsaabiruuna man hum الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا نوح إنا لله وإنا إليه راجعون يلا نكو كنا نيوني أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة تيت هم المهتدون ولا نبلونكم دنا جفنتين جفنتكم نتوني nattu doomu aadama. nattu doomu aadama. waaye du nattu gëstu ndax fekk na man xam naa lépp li war a am. du nattu pour gëstu ndax xam moom fekk na xam ne lépp lu am lu. danaa leen nattu ci jàqloo leen ba ngeen tiit. yàlla ne danaa leen nattu benn ma jàqloo leen ba ngeen tiit. benn mu dib xiif. benn ma xiif loo leen. wala ngeen am alal ma yàq ko. wala ngeen am alal ma yàq ko. wala ma rëy jabar wala baay wala xarit. wala ku mu doon. wala ku munti doon ci say soppe. fekk tool yi ngeen bay ko bu ma rafet ma yebal njëréer mu lekk ko. wala ma faagaagal ko ci leneen. wala ma faagaagal ko ci leneen. feebar loo jabar ji wala doom ji. wala ma ne lacc tool sa jabar mu feebar wala sa doom. ba noppi nag toog di leen seet man seen garoo borom gannaaw bi ma xamee lépp jëkku amam. mu ne sala allahu alayhi wa sallama. mu ne nag sala allahu alayhi wa sallama. wa bashir na nga bégal. yow day na nga bégal. gaañu nga xam ne su loolu daleen ci dalee ci seen kaw. gaañu nga xam ne bu nag loolu dalee ci seen kaw. dara du doon seen wax lu dul kontaan nañ ci lu neex yàlla na ko def. ndax yàlla ca lañu bàyyikoo te ca lañuy dellu. ndax ñun yàlla yow yàlla ci yow lañu bàyyikoo ci yow lañu dellu. yàlla ne ku ñi def loolu. yàlla ne yonent bi nag bu boobaa ba nag ñuy dal. danaa wax loolee. danaa sotti waa may xéewal ak yërmande bu bàyyikoo ci man te du am benn intermédiaire jëm ci ñoom. danaa sotti waa may xéewal ak yërmande te amul jox-jox-jox maa koy sotti ci seen koom rek ba ñu ne du riif te sant yàlla. te itam ku bëgg ko rey te nekk ci njub royal ci ñooñu. te nag yàlla ne ku bëgg ñu ko roy kon nak nattu bi wacc ci suñu kaw yalla fi fekk liman yu ko dekku ba yalla boole ñu ci ñaan xamne humul muhtaduna yi yep na wayef ci yeen amul solo Sayyid al-Hajj Malik dafa wax ci tibawan bay ngouda ne ko Mamadou man day deg na ciow yi bari na lol ndax ñereer yi ne ko mu Mamadou man day dama deg ni ñereer yi yalla yebal tax na ciow yi bari ni ci nit yi ndax ñereer yi ñop yalla doole mu ndax ñereer yi yalla doole wala ñereer yi man nañu lek li yalla sak ba mu jeex ba yalla amatul dara ñu ne dede mu ne kon man tam man na war lu leuf ci do dama koy tek ci beurep lima len di warlul moy lan kan ci yeen mo meuna jog taxaw fi ne man Hajj Malik man de dana dund ren ba dem kan ci yeen mo meuna jog ne ma Hajj Malik man dana dund ba dem kuko ci def rek kenn munu ko warlu dana jog man itam nelay yalla dana la gadul sa dund ren ba dem ñu ne ko kenn manu ko ci mu ne len nak kon ki man te xam te am sañ sañ te meuna def nañ ko baye suñu bop fofu nañ ci delu ci suñu xel gouvernement be nguur be serigne ce suñu dajé won guddek beccëk bëggal ñu lo xamne yalla andu ci du meuna sotti luñu yalla bëggal te ñom neexu le nit loolu rek kay am yonti yalla Suleyman xam ngeen ñi jang xam nañu titer bi ko yalla joxoon ñi gi am xam histoire xam nañu ko ñi jang histoire xam nañ ko dafa japp ben xorondom yalla Suleyman jappon na wu xorondom ne ko yow lan ngay dundé par at ne ko yow lan ngay dundé par at mu ne ko pep sangam mu ne ko pep sangam lay dundé par at lan pep hintatu muy ñu ko tuddi ci arab yi hintatu belé wala xéra wala lenen dafa pep rek mu dal di ko fa dugal ko ci ben karaf dal di ko kaste toog ba ca dewen ca mu dekaste ko fekk mu lekk genn wàll ga ba ca des mu bàyyi ko fa yonti yàlla Suleyman ne ko lii lu ko waral mu ne ko li nga doon doonub yonent maag yow yam ñoo bokk buur mbindeef nga ne man te fàtte yombul ci yow ma bëgg soo ma fàtte ma réserve bi dune ko te biŋ ma fif dencee ba léegi gisuma la fi yonti yàlla Suleyman Joy daw waaj julli gu yàgg lu mu doon def tasbiha subhana man takaffala bi arzaqi ibadi kon yàll nañu yàlla baaxee bañu fab suñu lépp delloo ko yàlla te itam jullit day kontaan ci lu yàlla def lii am du kenn yàlla rek la yàll nañ ko nangu te bàyyi yàlla ak suñu bopp moo at yi kenn ku ne xam nga ñaata at nga am ndax yàlla bàyyi na la ak sa bopp waaw tee nga doyloo ko yàlla na suñu liimaan àgg foofu li man ma tok rek xalaat ko ne ndax ñun ñepp ñu and delu ci yalla te denk suñu bop yalla kon ñun suñu borom tabaaraku wa ta'aala ñu ngi ni dajalo ci sa neeg bo xamne kenn doon ci dara te nga seede ne lii ma def sa jëmm ji rek tax du kenn ndax li nga digle ñu def ko yow yàlla yaa wax ne wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu qabla an yatiyakum al adhab thumma la tunsaruna yéen jaar ñëpp wëññi leen seeni xalaat nee na jëm si ci man gannaaw bu leen yéen seen itam jëppandir na seen lépp bu ci kenn nekk loolu na ngeen ko def balaa xaalis bee wàññeeku def leen ko balaa mbay mee yàqu def leen ko balaa ñàkk di ñëw yoon kon nag yow suñu borom tabaraka wa taala mi nee yow yàlla mi nga xam ne yaa barkeel ci kaw yaa am kattan ñu ngi nii fi bay ci ka ma dina ilayka aydi dara'ati wal ibtihali talibina minka shafa'ata bi jahi ahabbi khalqika ilayka sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam لترحمنا وتغفر لنا ذنوبنا وتقضي حوائجنا وتيسر لنا جميع مطالبنا الدنيوية والأخروية وتفتح لنا أبواب الأرزاق والخيرات والبركات وتأخذ بأيدينا أخذ العطف والحنان وتلهمنا رشدك وتطيل أعمارنا وتشفي أمراضنا الجسمية والقلبية وتجعلها بعد الشفاء كفارة وطهارة وزيادة وترحم وتعامل موتانا وإيانا وتعاملنا وإياهم بالعفو والرضوان ودخول الجنة بلا حساب ولا عقاب وتؤلف بين قلوبنا كما ألفت بين الروح النوراني والجسد الظلماني وتحقق لنا إيماننا yàlla sunu ngëm gi gundu ngëm gi yàlla nu ko wëralal kenn ba sunuy xel dal wa tutahhira qulubana min danasi al ma'asi wal asam yàlla sunu xol yi yàlla ko raxal bu mu sa jëcc ci tibi mi mooy yàlla tooñaani wa tusawwiya sufufana yàlla sunu saq yi yàlla ko yemale ba mu ne teer ne rob wa tuwahida kalimatana yàlla sunu baat yàlla ko def muy benn lu ñuy wax rek ñu pàmm bi mahdi al fadli wal judi wal karam إنك ولي ذلك والقادر عليه اللهم إنا نسألك السلامة والنجاة من سوء الخاتمة وسوء المنقلب وكآبة المنظر في المال والأهل والأولاد ومن قصر العمر وموت الفجأة وميتة السوء وسكتة القلب وسيء الأدواء والداء العضال والأمراض المخوفة الفتاكة ما تبرأ منها وما لا تبرأ ما نعلم منها وما لا نعلم وسوء الظن بك وبعبادك والوساوس والخواطر الشيطانية والشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب والآثام والمعاصي المعوقة للعبد عن الوصول إلى مولاه، والمرض والموت في السفر، والكوارث الجوية والبرية والبحرية. اللهم احفظ المسافرين منا والمقيمين بمحض الفضل والجود والكرم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ولا تجعل اللهم هذا اللقاء الأخوي في بيتك الكريم هذا آخر لقاء وآخر جلسة وآخر وعد وآخر بدع بنا، بمحض الفضل والجود والكرم إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل على سيدنا محمد النبي، اللهم صل على سيدنا محمد النبي عدد من صلى عليه من خلقه، اللهم صل على سيدنا محمد النبي كما ينبغي لنا أن نصلي عليه، اللهم صل على سيدنا محمد النبي كما أمرتنا أن نصلي عليه، مفتاح سر العالمين من العدم إلى الوجود، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلاة تغفر لنا بها ذنوبنا وتستر بها عيوبنا وتقضي حوائجنا وحوائج المسلمين وتطيل بها أعمارنا وتفتح لنا بها أبواب الأرزاق والخيرات والبركات. وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قلنا لولنا سليم بن يانا قلنا لولنا ما عندي نيان بقيب من نيان بقيب دالي كوشي سما بق دالي كوشي بقم يالا كومو ديمبالة دينا بقداكو أم يالا كومو ديمبالة دام لينا بق إن تنصر الله ينصركم يالا يالا ديمبالة يالا يالا ديمبالة kon yalla nañ dimbaliko yalla te taxaw ci limu bëgg kon yalla nañ dimbaliko yalla jikke ci la taxaw ci limu bëgg in yansurkum allah fala ghaliba lakum yalla dal bu la dimbulé kenn mëna tu la no in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum yalla bo dimbaliko yalla yalla dimbulé la te dina defal sey jéggo ba do won ngën di dootan wala yansuranna allah man yansuru inna allah qawiyyun aziz yalla ni wër na kenn mëna ku watam yalla yalla dimbalé ci bolé xol yi yalla yalla dimbalé ci wattu fa tariqay di ko xéxanté yalla musal nak musalnu yalla dimbalé ba musalnu ci fa tariqay di ko xéxanté wala fa diiné jëf ko gannaay di ko xéxanté wala fa diiné ji def koy gannaay di xéxanté loolu it bok na ci gemmiñu réew mi yalla nako fi yalla jëlé gemmi bi yobbu nañu ba ci ñu bokk tariixa sax jubootuñu leegi rawatina kon ñi nga bokkalu tariixa la ilaha illallah moy la ilaha illallah du mëna gën la ilaha illallah nan la mëna gën la ilaha illallah xajna kamu bayiko ci mom modul sel waye serigne babakar radiyallahu ta'ala anhu si neena la ilaha illallah sunu deq la ilaha illallah ñu dajje ci kanamu la ilaha illallah lu ñuy lay la ilaha illallah bu ñeen jam bu wax bi jam wax la ilaha illallah bi di ko wax kenn ci ñu deq mu ram reel mu bu ñu dajje fa kanam yalla mu yel lu ñuy lay yalla nak ndax li sheikh adak tariqa genna astaghfirullah ndax tariqa mom man na genna astaghfirullah dede dikul ci alquran ñu ci alquran tay ndax yoonentou bi dawuko jëfé ndax yoonentou bi dawu ci fi istighfar la ilaha illa allah dikul ci alquran la ilaha illa allah ñu ci alquran ndax yal ndax yoonentou bi dawuko wax ndax yoonentou bi dawuko wax allahumma salliku ci jitu allahumma salliku ci jitu yalla yalla inna allah wa malaikatahu inna allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi kon tariqa ngo kon tariqa ngo kon ñiko sekk kon ñi sekk tariqa kay suñu jubowul rek amna leneen lo xamne mo tabbi yalla nañ yalla mussel ci bi jamono yalla nañ yalla mussel ci li xew ci jamono gis ngeen li xew ci kër Seyd al-Hajj Malik. Ngeen li xew ci kër Mam al-Hajj Malik radi Allahu anhu. Yéen ñëpp war ngeen sonn ci taxaw lañu ci diñu ñaanal ndax lii fi nekk jóg fi. Su ngeen ko waxee su ngeen ko waxul ñi seen ànd ak ñun sel xam nañ ne am na ci kër gi lu ci tab bi lu ci waral bokk. Ñi nga xam ne day seen ànd ak kër Seydou Hadj Malick sell na xam nañ ne kër gi am na lu ci tab bi lu ci bokk. Ku mu neex. La nga woote ci Seydou Hadj Malick du dëgg. Ku bokku la moom dara yaakaaroo ko sax te di gor di jullit li am neexu la. Nee na ku bokku la Seydou Hadj Malick dara sax te di gor di jullit li am ci kër Seydou Hadj Malick neexu la. Ndax lépp loo xam ne lii neexul ngor, neexul yàlla, neexul diine, ku dis gor di jullit du la neex. Xam ngeen ne lépp lu xewti neexul yàlla, neexul diine, neexul ngor, ku dis gor di jullit du la neex. Bu leen ñu seetaan dimbale leen ñu ngeen def saw kippa ndax ñu mën a sawe. Waaye ñu si ñëpp ni xalaf nee na dimbale leen ca ba seetaan bi. Na naqa di ñëpp. Parloo baaxul day yàq. Nee na parloo baaxul day yàq. Seydou Hadj Malick wax ci jàkkay ndakaaru gii. Seydou Hadj Malick waxoon ci jàkkay ndakaaru gii. Nee na àjjana di neex na de. Nee na àjjana di neex na. Àjjana. Àjjana neex na. Waaye am na lu ko dàq. Waaye am na lu dàq àjjana. Mooy ngërëmal yàlla. Moo di ngërëmal yàlla. Ca bépp xol boo xam ne parloo nga ca bu yàq ak teqale. Ca bépp ngërëmal yàlla boo xam ne parloo nga ca ak teqale. Abdi noonale. Xawma daa am àjjanna wala déet waaye li dàq àjjanna doo ko am. Seydou Hadj Malick nee na xawma da nga am àjjanna am déet waaye la dàq àjjanna day doo ko am. Wa ridwaanu min allahi akbaru dhalika huwa alfawzu alazim. Loola ñu ne ko mooy lan mooy ngërëmal yàlla, yàlla gërëm la nga gërëm ko. Nee na loolee ëpp doole àjjana. Xol bu parloo nekk tey du am loola. Yàlla jubali ñëpp. Nee yàlla jubali ñëpp. Jafe na sax. Nee na lu jafe na sax. Waaye jafewul ci yàlla. Ndax nee na am na ñoo xam ne su ma neexee defal leen ko. Ndax nee yàlla ngi nii nee na am na ñoo xam ne su ma neexee defal leen ko. Moo ne wala yasaluuna na muxtalifiina. Nee na yàlla neex sax bind naa leen boole nag duñ denc wute nag. Illa man rahima rabbuka. Ah mu jëf ci ne ko soof nag ñooña day dana fóot nag jàppante ci seen di jigéen. Ñooñe yàlla sett yàlla nañ ci yàlla boole. illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Yal nañ ci yàlla boole. Neena ba yàlla waxee nag la ñi gaa ñay pes ak ñay tarsu ne lu dul gaa ñu nga xam ne nag ñoom ñi gëm nañu gëm gu wér kenn teg ci di jëf ñuy ñuw loolee leen ci yàlla tegal yàlla ñu ko yàlla defal. Jullit ya nga xam ne suñ ci mënulee dara ca la neexul yàlla dana leen naqadi ba ba muy dañ yàlla nañ ci yàlla boole. Jullit ya nga xam ne buñ gisee naka sunu noona buñ ca mënul dara it dañ ko naqarlu ci seenuy xol ba baa ko yàlla dindi yàlla nañu yàlla boole ca ñooña. Yàlla nañ yàlla boole ñun ñëpp ñu nekk benn. Yàlla nañu yàlla boole ñun ñëpp ñuy benn. Mbooleem kilifa yi lislaam bi fi nekk. Nee na mbooleem kilifa yi lislaam bi fi nekk. Yàlla na yàlla yàggal seen nekk ci seen kanamu njaboot. Yàlla yàlla yàggal seen taxawaay yi ci seen kanamu njaboot yi. Te yàlla di leen tëbb waxtu wu nekk. Loo xam ne ña leen yaakaar danañ ca mën jëriñu tey ak ëllëg. Loo xam ne ña leen yaakaar danañ ca mën jëriñu tey ak ëllëg. Te mu dikk njub. Ak sax ci njub. Ak diine ju gërëmu ca yàlla. Jubóog seeni bokk. Yàlla boolee leen ca ci wërsëg lu ñu sàmmee ngor ak diine. Yàlla boolee leen ci ci wërsëg lu ñu sàmmee seen ngor ak sunu diine. Jox leen fu ñu dëkkal seen njaboot ak luñ leen terale. Nañu ci yàlla boolee jox lu fu ñu dëkk ak sunu njaboot ak luñ leen terale. Mag ñii fi desandi ci suñu kanam yàlla leen fi yàlla bàyyi te ñu ànd ak ñoom ànd ak tegin. Mag ñii fi desandi yàlla luñ leen yàlla bàyyi ci sunu kanam. Te nu àndan feeg ñoom àndan feeg teggin. Gone yi yal na leen yàlla ommatal boppam te demu mag ñi yéex lool su boobaa yàlla téyel leen boppam ba ñu taxawu diine ji taxawu adduna bi. Lana yàlla yéexal demu mag ñi lool yalla yalla ummatal ndaw ñu bopam ndax ñu nango jaar ci tanki mag yi bobu ëllëgé ñu saytu li fi nekkoon murid bi tiyaan bi layen bi qadir bi même catholique yi nañu and ak ñoom andin boo xam ne mooy tax suñu dëkkin rafet sëriñ baa ngi digal am na noo ndax boo dee murid wala ngay tijaan wala qadir wala layen nag loo mën ci doon ba ci ñi nga xam ne amuñu diine sax yal nanu yàlla boole nu ñëpp nu ànd andin wu rafet ndax li nu jéem nu mën ko sallallahu alayhi wa sallam ca jamonam ñëpp la boole woon sallallahu alayhi wa sallam jamonum ñëpp la ca boole woon ña ko doon bañal sax daf leen taf ci boppam ña ko bañoon sax tey daana leen defal njëg andi nañu am njaf mat nañoo indi njar njarum soow njaf am njaf am njaf maanaam xeexi woon nañ ba jàpp prison yi indi leen ci kanam sallallahu alayhi wa sallam am ca benn jigéen boo xam ne dafa lànk moom nee na am ci jigéen joo xam ne dafa lànk waaye dafa bokk yonent bi fañ doon yaru waaye jigéen joojee kat jàpp nañ ko muy jéeg jiital di lànk waaye jigéen jëndekee mi ngi wërsëgu fañ doon nampale sallallahu alayhi wa sallam ba muy xarel moog moom lañ fa boole woon di nampale yonent bi laqar ci kaalaam lalal ko ko pour teral ko yonent bi séenee na prison yi ñu lëkkee leen mu séen bëtam ne topp ca ndaw soosu mu xam ne ñoo doon nampaale yonent bi ne laqar ci kaalaam dem laxas ko ndaw soo leen suturaale ko ko ndax lañ bokkoon fu ñu yaroo kon nag nañu def ak walakum fi rasulillahi iswatu nag uswatu waaw kon nag ñun bu ñu neetu ñu teral kenn bu ñu sutural kenn mën nañu def ak aaya ja di waay yéen bu ngeen bëggee pour ngeen roy am ngeen royu kaay mooy sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu yilimaanu jàkka ji ngi nuyu yilimaanu jàkka ji di nuyu mag ñi dale ci El Hadj Mokhtar Gueye ak mag ñi fi nekk ñu nuyu mag yi jàkka ji dale ko ci Baye El Hadj Mokhtar Gueye ak mag ñi fi nekk ak jamaiya bi fi nekk jamaiya bi ci jàkka ji di nuyu noddukat yi ñi nuyu noddukat yi di nuyu mag ñi di nuyu mag ñi di leen dollee dénk ñoom itam ñu dollee góor góorlu bu baax boole seen bopp nekk benn baa ngi dollee dénk mag ñi nag dollee góor góorlu ndax ñu boole seen bopp nekk benn te su ma leen tuddee maa ngi ci biir insha allah yàlla ma ci yàlla boole mag yi ci biir mag yi te itam su ma leen tuddee tudd na jullit yëpp te it nee na bu leen tuddee jullit yëpp la tudd yàlla ñu yàlla dimbale bi ni yàlla bëgg jullit yi mel ko ñu mel noonu walmuminuna walmuminatu baduhumu awliyau bad nee na xam ngeen ne jullit ñi boo leen groupe ñoom ñëpp ñenn ñi ñoo lëng ñenn ñi wala ñenn ñee dimbale ñenn ñi yàlla nañu boole min almuminina almumtasilina bi awamirihi walmujtanibina an manaahi nanu yàlla boole ci ñi nga xam ne dañuy taxaw kemm ci jëfe ndigalam bu dee jëla muy cere yàlla nan ko bàyyi bu dee jëla muy jigle yàlla nan ko def almuxtafina aahara ahabi xalqihi ilayhi nee na ñi nga xam ne ñooy roy jeexiti yonentam ba sallallahu alayhi wa sallam wa mutahabina wa mutaaxina fi llahi lillah nee na su ko defee nu soppante nangoo bokkoo ci yàlla jëm ci yàlla lépp loo xam ne wéy na te jaaduwul yàlla ñu ko yàlla jéggal nee na li nu déggoon na def nag rëccile ko mu wéy te jaaduwul yàlla ñu ko yàlla jéggal lu di xaq jaamur te mën a yoonam nekku ca kenn ku nekk yàlla la wuutu joxe la lépp la nga dem nee na li di xaq jaamante yàlla ne ah ku nekk ko nga am laafeere laa lay bayeel ku ci nekk ci nun yàlla ko yàlla wuutu koyal ko ba mu liibal ba fawu du mën a am waaye ba mu yàgg su neexe yàlla mën naam yàlla na ko def dund ba fawoo nee nañ mënula am waaye bu neexe yàlla mu dundal nu ba mu yàgg te boole ci wér te boole nu ci wér lii nga xam ne am na nag nee na lii am na ba benn ci séeréer yi bëgg a saali ba benn ci séeréer yi naan sunu jëm ci wàññi solde bi ci solde yi ñu wàññi woon ak dund bi nañu dalal seen xel dund bi lu mu seer yàlla joxe lu ko jënd nee na dund bi lu mu seer ak yàlla daan joxe njëkk bu leen tiit nee na bu ñu tiit ana picci ana dayra picci dayra bu ñuy lekk ca kees ga su waxtu wi Babou Yane ngay toppatoo ji reer nee na waxtu wi Babou Yane ngay toppatoo lu mu reere picc maa nga ca àll ba di jàpp ay soccantam picc maa nga ca àll ba moom it di jàpp ca soccantam lu mu reere su Babou Wasifa ba dem jàkka ji ba dem këram tëdd Babou Wasifa ba jullitee ba ñibbi Babou Yane picc ma dugg ca tàgg ma picc ma it naa dugg ci tàgg jox doom ya soccante ñu lekk bokk tëdd bu suba mu xëy naaw tax duu xiima san wa wa wa naan nu وتروح بطانا dara ci nek dañuy xif waye bu ñu naawé ba ñew dokk bi day def dakk tabarakallah ñu ñew leer té li doon bokk ni ram kon nak koku duñu bayyi mukk mukk mukk waye yalla mi def ak nonu fitti du bayyi dama dama yi ñu dé sëriñ yi sojob dañuy waxtaan ci jaksaw neena mas nay waxtaan ak bay yusuf sojob la jallaw am ci jaksaw waye mu ne xalina dal bay yusuf sojob ni ko waye waye xalina dal waye xam ngeen ne laaji ma yi duñ fi bayyi di wuti ñeneen kon nañ ci nañ ñoy ci mom rek waye kon nañ ci ngoy waye ñun itam nañ ñoy ci yalla rek nañ moy ci yalla yalla ay borom suuf ci yalla ay borom suuf ci moy borom taw bi moy borom taw moy borom cepp moy borom lepp yalla nañ yalla dimbalé ci loolu yalla nañ yalla dimbalé ci loolu nañ ko jox suñu bop rek nañ jox yalla suñu bop rek yonti yalla Musa dafa febar yonti yalla Musa dafa massa febar ala nabiyyina wa alayhi wa ikhwatihi afdalus salatu wassalam yonti yalla nek ci Musa tok suñu yonent ak seen yu bok tawat ko salam tawat ko mu tawal yalla nek ko dama febar yalla nek ko nga wut rumman nga lek ko yalla nek ko wut rumman moy gërëmat mu lek ko wër neena bu mu ko wuté lek ko rek ni njura ko wër togati bo mu yagg febar ba jaaju Musa to ko yagg febar ba delu ci negul ndigal xana dem dom dom yalla xana jubal ci garanal rek da dem mo tanet febar ba gëna yéek febar ba ni cip cip cip cip da wuti ko mu ne yalla li na amu ne mo yalla li na mu ne ko dang ko doylo yalla ne ko dede leedu wala ko ci gënal li nga def ci tax mbok kon nak bayina la ak mom sey bayina la mom mom du wéral man may wéral kon nak yalla nañ yalla dimbali ñu bayiko ak suñu bop kon yalla nañ yalla dimbali ci ñu bayiko ak suñu bop gëm leen ne delwin ji su séré yi yalla dana joxe lu ko jël gëm leen ne delwin ci lu mu yokku yokku yalla dana joxe ndëk yapp nak wi su séré non yapp nak wi bu ñu yokki